Donibane Lohizuneko kantonamenduarekin bukatzen dugu bi astez egin dugun kantonamendu itzulia. Donibaneko boska eremua aldatu izan da 2008-tik. Duela 7 urte lau herri ziren kantonamenduan. Azkaine, Getaria, Bidarte eta Donibane bera. Azken aldaketarekin, Azkaine Uztaritze Urdazuri kantonamendura aldatu izan da eta Ziburu Hendeiako kantonamendutik Donibane Lohizunekora pasada. Orotara, 27.000 jende inguru bizida boska eremuan, eta 8 hautagaitza ezberdin aurkezten dira. Filip Jusan, UMP-ko kontseilari nagusiak, bere kargua errepikatu nahiko luke, eta UMP, Modem eta UDI-aren sustengoarekin aurkezten da berriro. 2001-tik da kontseilari nagusi. Duela 7 urte, 147 egin zuen lehen itzulian, eta ondotik sozialistek egin zuten 121. Ezkerreko abertzalek 115 eta PNBek 10. Bigarren itzulian aixe pasatu zen 160 baino gehiagorekin. Igandeko bozetan ez du hain xamurra izanen UMP-ko kontseilariak bere kargua arraberritzea. Donibane Lohizuneko auzapezorde den Jean-François Irigoyen aurkezten baita Peioko Duar auzapezak auspoturik eta UMP-aren sustengurik ez badu ere lehiakide gogorra ukaren du egungo kontseilari nagusiak. Zoin den bi hautagain arteko ezberdinasuna, galdegin diogu Jean-François Irigoyeni. La présence sur le terrain. Je suis un élu qui est présent sur le terrain et qui suis actif. Eta zoin diren bere lehentasunak. Et sur le canton, il y a la remise en état du Bicéravel. Et je vous disais après, c'est la mise en sécurité des routes, la traversée de Bidar, la traversée de Guétari, l'aménagement de giratoire à la sortie de l'autoroute de Saint-Jean. Eskuinen ere, hirugarren zerrenda bat izanen da. Fronte Nazionalarena, Christophe Gehiag eta Marie Falenpinekin. Eskuinean lehia gogorra baldin bada, ezkerren ere bada pataskarik. Alderdi sozialistatik hurbil diren bi hautagaitza badira. Lehena, ofiziala, Jean-Henri Agirretxe eta Juli Bergarak osatua, eta bigarren bat, Jean-Marc Olaizola eta Dominik Dugerena. Naiz eta hauek ez duten etiketarik nahi. Dominik Duge. Nous ne voulons pas, nous n'avons pas le droit d'abord d'utiliser les partis, qu'ils soient socialistes ou autres, comme support. Nous sommes des citoyens au service de citoyens. Nous sommes absolument sans étiquette. Hein. Ezkerreko frontearekin aurkezten dira Yvette Debarbiu eta Ramon Sala. Abertzaleak emaitza onak lortzeko xedetan dira. Bi zerrendetan badira Donibaneko bi hautetxi. Ezkerreko abertzalekin, Peio Etxeberrian txart eta PNB-koarekin Gaxuxa Elorga. Nahi dugu ere bertze lan egiteko molde bat erakutsi. Pentsatzen dugu, autetxi guziekin ahemanak izan behar diela programa bat lantzeko. Eta orain arte ez dut sentitu, hori ez dut sentitu iduritzen zait, kontseilariak bere aldetik lan egiten duela, sobera jakin gabe zer egiten duen, eta guri hori etzaizku bat ere gustatzen. Horren uste dut lehen gauza dela guretzat programetik kanpora, erraitia hor girela erriaren zerbitzurako eta ez gure zerbitzurako. Filip Juzan aurkezten da bere kargua berreskuratzeko, ikusten da present izan dela pauen bakarrik sesioetarik erditan bakarrik, eta beste batzuek defendiatzen dutela bakarrik beren aldea dela, beren aldia present izaiteko, autetxi izaiteko, beguk defendiatzen dugu bakarrik jende guztien zat eskubide bat lortzeko, hemen Ipar Euskal Herrian bizi lan egin eta erabakitzeko. Ondoan dituzte ere Leire Larraza eta Jean-Pierre Etxiberri sindikalista. Usaian, eskuinak erreski irabazten duen boska eremu honetan, hiru zerrenda ere izan daitezke bigarren itzulian.